Ku menatap langit yang tenang dan takkan menangis si malam. Tuk tetap berdiri, ku melawan hari. Ku akan berarti, ku takkan mati. Masaku telah berlalu, mungkin hatiku tak berlalu.